Sprawdź też ofertę na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Już ponad 380 incydentów związanych ze złamaniem ciszy odnotowała Państwowa Komisja Wyborcza. Za chwilę relacja naszej reporterki. Tragedia w Gdyni. W samochodzie, który wpadł do kanału portowego, znaleziono ciała dwóch osób. Grecja się rozkręca, a polska ambasador zachęca do inwestowania w tym kraju. 385 zgłoszeń o incydentach związanych z wyborami samorządowymi poinformowała o tym na pierwszej dziś konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza. W siedzibie PKW była Dorota Piotrowska. Dzień dobry, Doroto. Co to były za incydenty? Sędzia Wiesław Buś z Państwowej Komisji Wyborczej mówił, że policja odnotowała przypadki, które potencjalnie mogły naruszyć kodeks wyborczy. Czyny te dotyczyły głównie zakłócania spokoju, porządku publicznego, prowadzenia agitacji wyborczej w czasie ciszy wyborczej, uszkodzenia bądź usuwania materiałów wyborczych. Wybory nie we wszystkich komisjach zaczęły się też o czasie. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała, że w Lublinie jedną z komisji otwarto o 7.30 z powodu włamania do budynku, przy czym żaden z wyborców nie przyszedł wówczas zagłosować. A w dwóch lokalach w gminie Bircza na Podkarpaciu nie było prądu i komisja podjęła decyzję o przedłużeniu ciszy wyborczej o 13 minut. Według Magdaleny Pietrzak nie powinno to jednak spowodować przedłużenia ciszy wyborczej w całej Polsce. Komisarz będzie teraz analizował tą sytuację i być może, bo ma taką możliwość, uchylić uchwały obwodowej komisji wyborczej, ponieważ zdaniem również i Państwowej Komisji Wyborczej nie jest zasadne, żeby przedłużać tą ciszę wyborczą z uwagi na to, że wszyscy przybyli w tym czasie, wyborcy mieli możliwość zagłosowania. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała też, że nad spokojem wyborów czuwa ponad 28 tysięcy policjantów. Mówiła Dorota Piotrowska. Dziękujemy. I kolejne tematy. Ciała dwóch osób znaleziono w samochodzie, który wpadł do kanału portowego w Gdyni. Na miejscu pracują płetwonurkowie ze Straży Pożarnej i policjanci. Jak wstępnie ustaliła policja, około 3.30 osobowy SAD z impetem wjechał w szlaban przy wjeździe na teren terminala. Prawdopodobnie przez chwilę jeździł po terenie, po czym zniknął z oczu pracownikom. Ci podejrzewali, że auto wpadło do wody, więc zaalarmowali strażaków i policjantów. Łódź Straży Pożarnej przeszukała teren nabrzeża, pod wodę zszedł płetwonurek i potwierdził te przypuszczenia. Według niego w samochodzie są ciała dwóch osób, powiedział mi komisarz Krzysztof Kuśmierczyk z gdyńskiej policji. Za godzinę zacznie się akcja wyciągania samochodu. Wówczas do pracy przystąpią policyjni technicy, lekarz sądowy i prokurator. Będą ustalać tożsamość ofiar i okoliczności tragedii. Mówił Grzegorz Armatowski. Rosja łamie postanowienia układu rozbrojeniowego INF i kpi z niego, ocenił brytyjski minister obrony Gavin Williamson. Wcześniej prezydent USA Donald Trump, mówiąc o naruszaniu tego traktatu przez Moskwę, zapowiedział wycofanie się z niego Stanów Zjednoczonych. Kreml był o to oskarżany już przez administrację Baracka Obamy, przypomina The Guardian, a na początku października sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg skrytykował ten kraj za nowy system rakietowy. Układ INF o całkowitej likwidacji rakiet średniego zasięgu podpisali Ronald Reagan i Michał Gorbaczow w grudniu 1987 roku. W serwisie Trójki na koniec ucieczka na Atenę, czyli polska ambasada zachęca do inwestowania w Grecji. Ambasador Anna Barbarzak tłumaczyła, że Grecja wychodzi powoli z kryzysu gospodarczego i warto patrzeć na to, co dzieje się w tym kraju. W tej chwili w Grecji będą przechodziły różnego rodzaju procesy inwestycyjne i prywatyzacyjne, również modernizacyjne. To są te projekty, w których Polacy są bardzo silni, mają duże przewagi, w tym również konkurencyjne i cenowe, i dlatego też zachęcam do interesowania się Grecją. Ambasador wyróżniła kilka obszarów, zaznaczając, aby przedsiębiorcy nie zawężali się tylko do nich. Sektor energetyczny, zielonych technologii, usług komunalnych, oczywiście cały obszar sektora około turystycznego, czyli wyposażenie wnętrz, hotelarstwo, sektor transportowy i budowlany. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w Suwałkach, ale i Wrocławiu dziś 11 stopni, w Gdańsku, Toruniu i Rzeszowie 13, w 14 w Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Idzie w ślady ojca i właśnie wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Po niebie. W swoich utworach subtelną elektronikę łączy z tradycyjnym instrumentarium, ale najważniejsze są dla niego melodia i tekst. Po niebie.

parted the sea. Bullets fly, blood on the battlefield. The old world is falling down at our feet, impotent, incomplete. Przypomnę, 71335 SMS-y mailowo man@polskieradio.pl. A piosenka? No właśnie, kiedyś była grupa Black Crowes, a teraz mamy Magpie's Salute. Nowy album, o którym już mówiliśmy w tej audycji. Moim prywatnym zdaniem, nie muszę Państwu narzucać go, każdy sobie podejmie własną decyzję, płyta High Water 1 jest bardzo przyjemna w słuchaniu. No i w związku z tym usłyszymy jeszcze więcej tej muzyki za chwilę, bo wybrałem dla Państwa z tego albumu jeszcze takie utwory jak Sister Moon, a potem będzie, no właśnie, żebym tylko nie pomylił, Walk on Water. Proszę bardzo, Magpie Salute. dark, I'm blind and I'm bleeding. Walk on water, let it all go. Walk on water, step into the unknown. Dark, I'm blind and I'm bleeding. Walk on water, let it all go. Walk on water, step into the unknown. Walk on water, let it all go. Walk on water, step into the unknown. Magpie Salute z nowej płyty. Bardzo dziękuję za listy, bardzo dziękuję za sympatyczne słowa od pani Magdy z Bydgoszczy i od innych fanów grania takiego, jakie my prezentujemy w piosenkach Bez Granic. Fani zespołu Greta Van Fleet pewnie już mają albo już stoją w kolejce po nową płytę grupy. Greta Van Fleet. Ich najnowszy album właśnie się ukazał i nosi tytuł Anthem of the Peaceful Army, hymn pokojowej armii. Na tym kończy się moja część tej godziny, a teraz Jan Fajnacki przejmuje. Dzień dobry. Dzień dobry. No, przejmuję jak przejmuję. No, myślę, że będziesz mi towarzyszył jednak, więc to ja no, czuję się tutaj. Będę ci kibicował wręcz. Dobrze. Same kobiety dzisiaj mi wypadło zaprezentować w moim kąciku. Co nie jest jakimś wydarzeniem ekstraordynaryjnym, ale tak mi się ułożyło, bo spośród nowości, które spadają do moich uszu, akurat jest kilka takich atrakcyjnych i to są kobiece dzieła. Cat Power, czyli Sean Marshall. Śledzę w mediach, że to jest jakaś bardzo wzięta artystka wśród naszych oceniających, tych takich, którzy nie zajmują się, powiedzmy sobie, muzyką pop i disco polo. I słusznie, że się nią zajmują, bo to jest niezwykle oryginalna osoba, chociaż troszkę odeszła od tego, co ja kiedyś bardzo lubiłem, czyli od takiego delikatnego sugerowania, że ona w korzeniach muzyki amerykańskiej i w bluesie też jest mocna. ta płytka już jest dosyć odległa od tego rodzaju podejścia do muzyki, ale nadal bardzo oryginalna. No i tak sobie myślę, że w związku z tym Cat Power dzisiaj rozpocznie mój kącik i wykona swoją wersję Robin Hooda. Smutna ona bardzo. Refleksyjna. To teraz troszkę ożywmy atmosferę i będą już dwie kobiety. Misty Moon i Annie Marie Lewis. W sumie tworzą organizm wykonawczy pod nazwą The Devil's Daughters i specjalizują się w rockabilly. No nie dziwnego, zwłaszcza jeśli chodzi o Annie Marie Lewis, bo to jest siostrzenica Jerry'ego Lee, czyli córka Lindy Gale. A z kolei Misty Moon, no to ma za sobą bardzo takie doświadczenia głębokie, jeśli chodzi o rockabilly, bo i z Dirksem Bentleyem śpiewała, i z Wanda Jackson. No i teraz połączyły siły, nazywają się Devil's Daughters, dobrały sobie jeszcze takiego legendarnego gitarzystę rockabilly Danego B. Harvey'a, no i grają. Nagrały płytę zatytułowaną Revelations, a z tej płyty utwór Pass the Battle. Just a bottle of wine and my baby and me. Borrowed your daddy's brand new Cadillac. If the barn's not open, we'll sneak in the back. Tip that bottle and roll the hay. Head back home, you remember the way we're going. One, two, three, four, five, six, seven, yeah. It's gonna be great, I just can't wait. Meet me in the barn about half past eight. We'll get all lit up when you pass that bottle to me. Pass that bottle to me, yeah. Pass that bottle to me. Pass that bottle to me. Yeah, pass that bottle to me. We'll get all lit up when you pass that bottle to me. Woke up this morning with a ring in my head. My skull was a pound and I wished it was dead. Hopped in the car down the old dirt road. My whole body felt like a big, big load. Got a bottle of wine and I'll tell you my friend's gonna pick up my baby and we'll do it again. No to było oczywiście żwawiej, tak powiedziałbym, ogniściej. Ale skoro to są piosenki bez granic, no to teraz zmienimy, no nie wiem o ile stopni, tak, może nie 180, ale tak 176 kierunek. A 400 na przykład. To coś chyba się nie znasz na tych kierunkach, bo co to, 400 to ile będzie? No 360 plus 40. No, czyli w którą stronę? W lewą. Prawą. No, to lepiej. Ale w zasadzie to teraz na proste już jesteśmy i zmierzamy do Oki będą. Panie Oki, rzadko się spotyka wykonawczynie z tej części Ameryki. A tutaj znalazłem trio, które nazywa się Annie Oakley. Annie Oakley to była taka bohaterka westernów, znaczy żyjąca rzeczywiście kobieta. Strzelała tak celnie, że potrafiła przestrzelić 5-centówkę w locie z odległości 6 kilometrów. No i natomiast to są trzy kobiety, ale nazwały się Annie Oakley, bliźniaczki Sophia i Grace i jeszcze jedna skrzypaczka Naya Personet. Grają, no niestety nie taką muzykę, jak grywał J.J. Cale, ale też to jest taka folkowa odpowiedź na wszystko to niedobre, co leci na co dzień z paskudnych różnych radiostacji. Annie Oakley zagrają i zaśpiewają też taką refleksyjną, balladową piosenkę Pump and Swell. What would I be if I didn't have you? A half of a potion that casts no good spell. A bicycle ride in the dark with no light. To flesh and to show the pomp and swell. Drink me, oh, drink me, share the wine to your lips. Who would tell me not to push the limit? We never learned to stop loving that much. The only moderation we couldn't keep up. What would I be if I didn't have you? A half of a potion that casts no good spell. A bicycle ride in the dark with no light. To flash and to show the pomp and swell. Bicycle ride in the dark with no light. To flesh and to show the pomp and swell. I kolejny obrót o tamte stopni ileś, nie wiem ile. Do Kanady się przeniesiemy. Layla Zhu wystąpi. Zrobiła ogromne wrażenie na publiczności w Suwałkach podczas festiwalu bluesowego 2 czy 3 lata temu. Zwłaszcza tą swoją niezwykłą energią, która przypominała jako żywo Janis Joplin. No troszkę ona też i zewnętrznością swoją Janis przypomina, bo ma taką burzę tych jasnych włosów, omiata tymi włosami estradę, ale trzeba przyznać, że głos świetny i ta energia z tym głosem świetnie są zgrane. Nową płytę nagrała, podwójny album zatytułowany Gemini. Jedna płyta w zasadzie taka akustyczna, bardzo związana z tradycją akustycznego bluesa, a druga już elektryczna i tam Layla daje popalić swoim głosem niezwykłym. Ghost Train to jeden z tych utworów z tej elektrycznej drugiej płyty. Layla Zhu. What I'm No i pojechała. Pojechała, a my wysiadamy na stacji, taka przenośnia teraz mi się błyskotliwa udała, na której wisi tabliczka Erin Costello. To już ona występowała tutaj w moim kąciku i w twojej audycji chyba dwukrotnie, też Kanadyjka z Nowej Szkocji. Ona z kolei urzekła mnie taką jakąś absolutną niejednoznacznością. To znaczy znam jej trzy płyty i każda z nich jest niby taka sama, a jednocześnie wszystkie utwory na tych płytach różnią się od siebie. Nie potrafię... Tajemnicza to kobieta jest. Tajemnicza, ale to właśnie taka tajemniczość pociągająca bardzo. No i do tego też głos niezwykły, który momentami wydaje się bezbarwny, by nagle nabrać jakiejś zupełnie niesłychanej dynamiki. Nagrała płytkę teraz zatytułowaną Sweet Mary, no i tytułowy utwór z tego albumu Erin Costello. I szybciutko na koniec krótka piosenka, raz jeszcze wystąpią Annie Oakley. I to będzie piosenka bardzo słodka, Sweet Time. Na koniec, bo żegnamy się z Państwem. Sweet time, sweet time, sweet time, sweet time. I don't have too much, but I would give you mine. I can't, I can't,